Kolaboracja 98 Wydaj 17 Białystok. Tak. To był gorący lipiec, z głośników leciał Żydek. Tycha razem z Pichem, wszyscy kręcą dupą jak Shaking Stevens. Tutaj każdy lubi bugi, już leżę jak długi. Jak się nie ma co się lubi, dobrze to znamy. Szukam laski jak dynamit. O kłopotach z dziewczynami, to już śpiewał kiedyś Kasi. Ona jest sama, chcę czekoladę. Stary, myśli brudne tak jak Harry. Uśmiecha się, to pozytywne oprócz sprawy. Podejdę z bliska, śliczna kotka, pewnie nie je Whiskas. Więc podaję drinka, nastawiam się na freestyle. Cześć, jestem 10. Minęła chwilka, bla bla bla, gada mi się z tobą fajnie. Może do mnie wpadniesz, mówię ci, będzie super. Mam własny pokój, chomika, kostkę Rubika i komputer. Rodziców nie ma, więc możesz być dłużej. Ona mówi fajnie i prosto w buzie. Już mi za gorąco w bluzie, skrywam gościa na luzie. Cały zielony jak Kermit, żeby tylko nic nie spieprzyć. Hej mała, dla ciebie się spalam. Mogę być twoim Jerry Maguire. Uwierzyłem w siebie jak Kobe Bryant. Do roboty, to nie 1 maja. Cera jak u dziewczyn w ciepłych krajach. A w tyle ciało Earth, Wind and Fire. Hej kobieto, słodka jak produkcja z Bad Boy Records. Skocznie znasz kung fu, zwalasz mnie znów. Urządziłeś jak mordecze pszczoły W. To był 10 strzał, kolorowy sny. Kiedy ja dotykam ciebie, czuję się jak ghetto superstar. A rano budzę się sam, odprężam jak Radzyła Drive. Nowy dzień będzie lepszy, nagle dzwonek brzęczy. Otwieram drzwi, czy masz może jeszcze jedną Pepsi? Ja widzę to tak, randka w ciemno. Ja chcę z tobą tego, lecz nie ty ze mną. Musimy się rozstać, to prosty schemat. Zerostem dramatów, żaden dylemat. Ja widzę to tak, randka w ciemno. Ja chcę z tobą tego, lecz nie ty ze mną. Musimy się rozstać, to prosty schemat. Zerostem dramatów, żaden dylemat. Zero dramatów. Składy 17, ich WRD. Wiem, że się odwróci, nie? Nie wiem, że się odwróci. Dla wszystkich dziewczyn, słuchaj. Krótko, epizod, na imię miała Kasia. Według opinii biegłych mogła zostać mi spod lasia. Up jump the boogie, jak mówi Snoop Dogg. Wyrwanie jej było jak na bank skok. Wokół laski, rozumiesz? Od palantów tłok, że adresy karato zajmuje skuteczny blok. Zaczynam podchody, dzień pierwszy, drugi, trzeci. Nic z tego nie mam, a czas szybko leci. Ja lubię hardcore, niekoniecznie porno, ale tracę wiarę, gdy idzie za wąt. Popadanie w taką skrajność mnie zniechęca. Kotku, powiedz, co ciebie nakręca. Mi już to mdli, słodkie całuski, nieśmiałe spojrzenia na dobranoc buźki. I te twoje, trzymanie za rączkę. Ja wolę gdzie indziej, bo mam tam gorączkę. Żaden z kumpli już mi nie zazdrości. Pamiętaj, P.I.H. pości tylko gdy masz gości. Odchodzę, albo moje uzi w twojej buzi. Nie patrz, wytrzyj oczy, duża dziewczynka, nie marudź. Chciałaś być jedyną, ja wiem teraz jedno. Dla mnie to kolejna stracona randka w ciemno. Ja widzę to tak, randka w ciemno. Ja chcę z tobą tego, lecz nie ty ze mną. Musimy się rozstać, to prosty schemat. Zero scen dramatów, żaden dylemat. Ja widzę to tak, randka w ciemno. Ja chcę z tobą tego, lecz nie ty ze mną. Musimy się rozstać, to prosty schemat. Zero scen dramatów, żaden dylemat. Ja widzę to tak, randka w ciemno. Ja chcę z tobą tego, lecz nie ty ze mną. Nie ty ze mną, randka w ciemno. 98, niespektakularny. WRD 17, hej dziewczyno, migrena cię wcale nie tłumaczy. I nie Makarena. Czujesz klimat? Zdejmij majtki. Randka w ciemno. Żeby jest zima. Nie spieprzyć. Pamiętaj, to schemat. Połam kompat. Złam płytę. Albo pokaż mi swoją. No tak, no.